Loro Tesalonika bab 1. Poro sedulur, iki layang sanggo Paulus, Silas lan Timotius. Marang pasamuan nang kutha Tesalonika sing wis dadi umate Gusti Allah, bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah, bapake awake dhewe lan Yesus Kristus, gustine awake dhewe, ngedhunke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Poro sedulur, awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek awake dhewe mikirke kowe. Pancen eneng wujude tenan. Awit pengandelmu marang Gusti Yesus selot suwi selot tambah lan katresnanmu marang sak padha-padha selot suwi selot mundhak. Mulane kowe sing digawe pamer karo awake dhewe nang pasamuan-pasamuan liyane. Awake dhewe pancen ngomongi sedulur-sedulur liyane nek pengandelmu marang Gusti Yesus mantep tenan senajan kowe disio-sio lan nglakoni sak wernane kesangsaran lan kangelan. Kuwi kabeh dadi tandha nek Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong sak benere. Tegese kowe sing saiki padha nglakoni kesangsaran labuhi Gusti Yesus. Besok kowe bakal nampa upahe. Ya kuwi kowe bakal dianggep pantes karo Gusti Allah ngleboni kratone. Pancen Gusti Allah mesti bakal nindake sak benere. Dekne bakal nekake kasangsaran marang wong-wong sing padha nyio-nyio kuwe. Malah kuwe sing saiki padha nandang kangelan bakal dikei ayem bareng karo awake dhewe bareng. Iki bakal kelakon besok nek Gusti Yesus medun sangka swarga karo malaikat-malaikat sing gedhe kuasane. Karo geni sing mulak-mulak Gusti Yesus bakal ngrampungke kabeh wong sing padha nampik Gusti Allah lan sing padha nampik kabar kabungane Gusti Yesus. Tenan, Gusti bakal nyetrap wong kaya ngono kuwi sak benere. Wong-wong kuwi bakal diusir ado sangka Gusti Allah selawas-lawase, ado sangka kamulyane sing gumunke. Kuwi kabeh bakal kelakon besok ing dina tekane Gusti Yesus. Nek dene bakal nampa pengalamane kabeh wong sing wis masrahke uripe marang dekne. Ing dino kuwi kabeh sing percaya bakal ngluhur gedekne. Kuwi barang bakal eneng nang kono. Awit kuwi uga padha gelem percaya marang tembunge awake dhewe bab Gusti Yesus. Mulane, nek awake dhewe mikirke bab kuwi mau kabeh, awake dhewe tansah ndongake kowe bisa eneng wae lan eneng pantese enggone Gusti milih kowe. Ora nganggur wae. Muga-muga Gusti Allah ngrewangi kowe karo kuasane supaya barang becik sing mbok karepke lan penggawean apa wae kanggo Gusti bisa keturutan kabeh. Dadine sangka uripmu jenenge Gusti bakal diluhurke karo wong-wong lan kowe dhewe bakal dilem karo Gusti. Awit Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus bakal ngetokke kabecikane marang kowe.